Lieve mensen, we vullen even 10, 15 kratten voor de mensen in rolstoelen, scooterwiels. En dan komt de laatste kist ook naar buiten toe. Dat is leeg. Meer mag er niet in een vrachtwagen, past er niet in een vrachtwagen. Er wordt wel meer eten weggegooid, maar past gewoon niet in deze vrachtwagen. Ja? Dus huur een vrachtwagen en red meer eten. Het is bizar dat je er gaat, maar het komt eraan. Wacht nog even. Bijna klaar, 1 minuutje. wel dat hij weer op ons zat, zo juristisch. Zo oorlogs. Dat kan veel. Ja, heel erg voor het verhaal. We zijn bijna. Ik denk niet dat het duidelijk was dat alle nummers zo over data waren, maar er zijn heel veel mensen die daar een beetje van buiten komen. Meneer, nee. U krijgt zomaar één. Ga weg. Ik heb even de druk aan. Meneer, de rest was ook allemaal. De krat met aardappels gaat nu naar beneden, gelukkig. Dan is de vrachtwagen echt leeg. Want er braken bijna vechtpartijen uit hier. Van mensen die allemaal iets heel erg. Hé broer, ik ga nu niks voor mij hierin zetten, want ik ga niet weg. Dat is vechter, ja. Ik wil van hier. Mevrouw, heb je nog twee pampoenen? Alles gaat naar waar? Miloen. Ik wil miloen. Hebben jullie miloenen? Op. Alleen nog aardappels. Alleen aardappels. Er is geen pampoen meer. Heb je nog pampoen? Ze zijn leeg, helemaal. Kijk, maar hij is leeg. Geen pompoenen meer. Alleen nog maar aardappels, een klein beetje. Ik ga bewegen. Niet op jouw manier. Heb jij nog de pen? Nee, het is helemaal op. We hebben niks. Ik heb niet gehoord. Ik heb het zo maar heel diep is, dus ik kan er niet zo. Ja. Ik kan je wel even wat doen. Zelf een biologische ouders. Alles is op. Dit zijn biologische. Pastor Michael! Pastor Michael! Hier zit ook nog heel veel in. Ja. Ja, dat is duidelijk dat het zo leeg is. Waarom zet je die wagen een beetje schoonmaken? Ja. Ik heb al over het hutspuit. Sorry? Sorry, alles is op behalve de oude kolen. Daar en daar. Ja. Ja, nee, het was gewoon, want toen van hier heel erg stonden er denk ik achter 200 mensen om de kamer. Dus dat was een zo lid van. Dat was, ik ben blij dat er niemand is echt gebroken. Ja, ja, dat was geen daadwerkelijk. Ja, dat ik dacht dat was aan. Ik zei op een gegeven moment, van, ja, we moeten er niet gewoon wel doen. Want dit gaat echt. Mensen zijn echt een haar tegen. Weet je, anders zou het leuk zijn van mensen komen duwen, weet je, want het is gewoon zo dat je je club zo overleven. Ja, en er zaten echt een paar gewoon mensen die gaan echt zo niet helemaal oké waren. Ze gingen gewoon aan die dozen trekken. Het was heel lief, want er stonden hier dus onder twee van die pallets van de noodles. Ja, pak je wilt, dat is jammer joh. Ja, een hele lekkere. Wat moet je? Wat zei je? Ik wil nog een pallet noodles halen. Door de aardappels. Maar wil je niet aan noodles? Natuurlijk, kom maar. Maar goed, net ze gingen dus gewoon ook gewoon daar onder dingen gaan helpen. So, ja. Ja, en mensen kunnen ze zeggen, ja, ik heb een doos, die geef ik aan mensen af. Ja, ja, het is, alles is op, behalve nog een paar aardappels. En, ik ben nu nog in de vrachtwagen. Ik ga proberen om buiten te komen, maar bij de deur waar de aardappels zijn, is er een enorm gedrang. Dus ik, ja, ik kan er niet uit. De achterklep is nu dicht om een verdere oploop te voorkomen. En, ik kan niet beter dan wat buitengeluiden. proberen om buiten te komen. Mag ik? Ja. Ik wil even eruit. Ja.